وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمي بامنا إيه بيو نوي سامي إيه بامو وما شاك يا بيو أني سامي إيه بيو نوبر إيه إيه يا رجل الله كان جيبا فتر إيمانا الله كان فتر فمي دابا وَتَبَحَّتْ سِرَاتِ النَّارِ إِمَا يُقَالَ তো বাসিতারা এটা ফেরতে দিয়ে আহাতে মাত না প্রফের দিকে যাও চলে দিয়ে কাতর আপনার বাড়িতে খুব হয়ে যায় না বেশি দিয়ে বাড়াছিলা বলা হচ্ছে যে মুরুলা বিশালে আপনার নমান গালাহের পেয়েছি আজকে রাত্রে কাতর বাড়িয়ে বিনা বাড়িয়ে বিশালে দিকে কাতরে মেরবা বাড়া করে কাতর মাতিয়েছে يتبايعون ثمار الرجاء فلا تبا تبوك الجلالة جيانهما وتبايدون في النوم أكرم فيه وبايدون في النوم أكرم فيه إننا قبل جيانه كم سجالة يريدون ربي مغبا في سلاة النوم ما باتن سلاة فيه تبوك ما أكرم سبوك بيرو تلي لنوم ورغالا تبوك وغير بيرو وأما نكار الذهب والفضة نريد أن نقول لك أنني أبرز ما وجدنا أبرز ما وجدنا أنا ما يريد ذلك سنوال موالي فذلك في حمجانه أقلع أمون وأنا أقول لك أنه يجب أن يكون أما أقول لك أنه يجب أن يكون برم لك وأنا أقول لك أنه يجب أن আগে চিন্তা করা যেন চাকরি আর মজা ابتدى قاتل ابو بكر عشان يقول ما هو سيدك ما ابتدى قاتل تعالى قاتل هو وقت يقول ما هو يسوع الله عليه وسلم ما هو سيدنا ما هذا وقف قال يمكن يبقى يبقى يبقى يبقى سيرا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا ولهذا يمكن ان تقول الى مشاكل النار ولا قادر ان تقول الى مشاكل سواء كان في العائله او في العائله او في العائله او في العائله او في العائله او في العائله او في العائله او في العائله او في العائله او في العائله او في العائله او في العائله او في العائله او في العائله او في العائله او في العائله او في العائله او في العائله او في العائله ربنا نقول سبحانه وتعالى في وجهه الدرجه إذا لم يستطع الكفار سمع الله تعالى في أحكامه نربى أن مدى في الإنسان نمر في الجنة نقول ربنا نقول ربنا نقول سبحانه وتعالى في وجهه الدرجه نحن نقول ربنا نقول سبحانه وتعالى في وجهه الدرجه نحن نقول ربنا نقول سبحانه وتعالى في وجهه الدرجه نحن نقول ربنا نقول سبحانه وتعالى يا في كل تاريخ كل تاريخ يريدين جنبا إلا أن يشتري طول المقطع كل تنقلع يا أكثر كفار فانا تنقلع ومن انتا أفضل نبغم كل جوزا يمغل كل جوزا ولا هم ما يبغل كما نرى نقول بذل كربات وغامل فما يقول انتا ये जो कौन सपना सर संग्रहया को कमजोर हो अगर तेरी शक्ति रुकमा नूर करा ये ना तो देखता है तो रोज वो ये जाए तभी रुकमा ना पाप और ये ही सारा करके ये जो तुम्हें अगर तो फिर ये तुम्हारा हो फिर क्या होता है तेरी समझ में ना हो रुकमा नूर करा वाला होता है तेरी रुकमा नूर के बोला था पानू की लड़ाई नहीं ثم رفع الله نفعه ولا قل له خروج من النار

ibuna tabna ka to ka tabna ka ba ma le to ba ha ni ma to ka ina mu ba ma le to ba duro ni sa pre ka ti ba se ba ma al ma wa ku ya ne ba ma le to ba ka hala ka ti ma ba a le na na ni ti o ra ni to ba sifati ma'lum ukuna bi sifati ma'lum fa ta ba ka ma ku ra ko le wa na ni to na na mo ke ku ni ti da o te ni na o ta ma ni ya na ha walma ara jona jona ba to tondo ba afara tondo ba da ba ko ba ko ba ta rayu tra dama asir ko ni bara ko ba ta sir ko ni tra dama afara to ba ajin ba ko ne ko ba ko ba ta yamo ko ba de ne na ko ko du ra jona ba ko de ti mure ta ko ba ko ba ni ma ni ya ne ba ko ti ta ko wo ba ni ba ko ba tra dama is ka ya ne asa no de ya ba ba ba ko ta yata ko ni reja ka ko mun ba ka ba ba kulu ta na wala ni na wala ya la ko mo ya mo ja na wala ka ba ni su ko ko re ta itta te ni ba ka ko ni ba de ko wala ba de ko ta re ba ba ba se mun ba ji ma ji na ba cha ni ko ta ba ji ni ko ko re ta ko ko ni su ko ba ba ni ba te ba ko ko mo ba ba wala ma ko ta ni ba ba ਆਪੇ ਜਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋ ਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਲਾ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਸੁਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਸੰਗਲਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਦੇ ਦਰਵਾ ਮੋਗਾ ਤੁਨੀ ਸਾ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ੋ ਜਿਨੀ ਨੇ ਇਬਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋ ਜਵਣਾ ਕਾਦਾ ਦੇ ਇਬਾ ਤਾਂ ਜੀਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੰਨਾ ਬਾਨਾ ਅਦਲਾ ਦੇ ਕਸੇ ਨੂੰ ਤੋ ਜਵਣਾ ਹੋਇਆ aka amma yau ce da rewa ta kada ta kala mana ita mutum ta kan na ce la ya ne kala ne ta yi duk ta kala la ga ni an ne na ma je fara ira ta re fara na so fara da wata wato ya ce da tuwa wa da mana da ta ne mu ga ka ce ne fara abin mu ga ko mu mun da ba ta da na ta da ba ta fa da ko ta ce da ba duk ta kan mu ga mu ta da na ta ba ba na ala ko da jamuna da ta da ka kasuwa da ka kwalle ka kira na su ko wàbẹ kájúkọ́lá dọ̀bọ̀rọ̀ tó bá tún náà tó tó rí kàní á ní lápòlọ́pọ̀ dókítà rí ti aláṣọ ọ̀pọ̀ àwọn kàtẹ́ náà kọ̀ ọ̀rẹ́ rẹ̀ tọ̀ra pàtàkì àti àti mọ́nà kàtà rẹ̀ wọ́n ṣe tẹ́ mọ́ wọ́n yìí náà lọ́wọ́ náà lọ́wọ́ tẹ́ mọ́nà wọn ará tẹ́ mọ́nà àdàdà àmàtọ̀ mẹ́ta tààrọ̀ táàtọ̀ káfí dàrọ̀ ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ náà kọ̀ táàtọ̀ ní sẹ́rẹ́ yà àmì àkàrí rẹ̀ ní yàrá tẹ̀rọ̀ yà tẹ̀rọ̀ kan ọ̀tún náà dà ní yàrá tẹ̀rọ̀ yà tẹ̀rọ̀ kan ọ̀tún náà dà fún sẹ́rẹ́ ká sẹ́rẹ́ ká tẹ̀rọ̀ máa má tẹ̀rọ̀ lè mọ̀tẹ̀ wọ́n yà àkẹ́tù rẹ̀ dàbí tó lè tó mú náà lẹ́ ẹ̀fẹ́ ní oṣù tó lọ sí àlàjẹ́ ọ̀nà náà ní ọ̀nà tó náà yẹ máa bá òfin láti náà bọ́ra tó àti sí àlàjẹ́ tó náà bá àlàjẹ́ láyé tẹ ọmọ ẹlẹ́rìí láyé tẹ ọmọ ẹlẹ́rìí ó fúnra mọ̀ ọtún tẹ bá jẹ fún mi àtẹ àmì òdà wẹ́rẹ́ tẹ bá sugura yɛrɛ tun y'a la ko zunzunmi o tun tɛ dumuni na wa o tun y'a bɛɛ y'a sa ye o sugu yɛrɛ tɔgɔ t'a la ko zunzunmi o tun t'a la k'a yɛ da la aa ko fɔlɔ ko n'o tun n'a tun bɛ ko zunzunmi minnu ta ye tiɲɛ min kɛ o tun n'a feere jɛyɔrɔ min na k'a tɔn t'a la jamana yɛrɛ bɛ tɛmɛ ka taa ko kɔlɔlɔ yɛrɛ tɔn tɔ sugu tɔgɔ ko zunzunmi hali ko sugu yɛrɛ b'a yɔrɔ ko zunzunmi dɔw ka fɛn tɛna bɔ a la wa jamana min ta tun ye nin o tuma na sɛnɛkɛla ni sɛnɛkɛla ti taa fɛn mun b'a kɔnɔ ka da kulele duuru ma ten dɔrɔn a tɛ ɲini ni foyi min yɛrɛ bɛna a tigi ma o yɛrɛ t'a dɔn fɛn mun b'a kɔnɔ e min b'a ta e yɛrɛ t'a dɔn ko fɛn mun b'a kɔnɔ ka tɛmɛ ɲɔgɔn ka tigi a da kulele bɛnni ko ka tigi e yɛrɛ kɔni fɛ n'a ɲɛna n garisigɛ n'a ma ɲɛ fana n garisigɛ de ma ɲɛ bana i ka nafolo fɛrɛ la dɔnku e feere pasɔn mun ye a tɛ bɛn. وكذلك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول sabatɛla ninnu yɛrɛ hali tile kɔnɔ modèle dɔw k'a la a bɛ kɛ ko ɲuman na barika ɲuman tɛ a bɛ n'olu yɛrɛ bolo u bɛ modèle dɔw k'a la k'a lajɛ cogo dɔ la k'a ta sen sɔrɔ ta a bɛ kɛ kɔnɔ k'a fari ma ka sara ko sɔrɔ parce que a fɛɛrɛ y'o mun yɛrɛ kuma t'o su fɛrɛ ma kuma tile kɔnɔ n'i ka teri fɛn minɛ k'a ɲɛ kuma o su fɛrɛ ma ma donc o kɔni ye fɛn ye a tɛ bɛn haramu ma. a tɛ da aw bɔra kelen ka minan kɛrɛmɛ ka sɔrɔ a balima dɔ kelen bɛ k'a kɛrɛmɛ ale nana k'a bɛna minan san ani feerekɛla kumana o bɛ ka kuma wagati min ne ka ne tiɲɛ don a la ka taa wa tɛ san ne feere tiɲɛ o tɛ daga i b'a to fo ka tila ɲɔgɔn na de o bɛ ka kuma o ma tila fɔlɔ e nana ka na minɛn de bɛ la e bɛ se ka kuma dɔ fɔ min bɛ se ka to min b'a sira fɛ min bɛ se ka taa da ka bila walasa k'a dɛmɛ i ka wari caya o tɛ bɛn. a bɛ nin waa kelen kɔnɔ a tɛ daga hali ni i balima bɛ muso dɔ ma minɛ bɔra a karama hali n'a sɔrɔ a kɔnɔ sigi sen ma b'a dama na i ma min sen don a la f'i k'a mɛn dɛ k'a fɔ k'a ta ma ɲɛ k'a da da la i balima bɛ muso dɔ ma a y'a taama yɛrɛ daminɛ ka ban i n'a fɔ an bɛ baara fɔlɔ min bɛ ka woro bɔ ka bɔ hali n'a ma ja ni fɔlɔ e b'a la k'o karama ka boli ka t'i fana ka woro di n'a la i b'a to fo ka tila ɲɔgɔn na wagati min na o tuma na i bɛ sɔrɔ ka don. ɔ n'u ma tila ɲɔgɔn ni bɛnbɛn la fana de y'a bana o la a ti bɛn i ka tɛrɛmɛli kɛ i balima ka tɛrɛmɛli kan a tɛ bɛn i balima dɔ ka maminɛ fana i ka maminɛli ko kan o si tɛ bɛn bɛɛ nana ɲinɛ ta kɔnɔ nka kitabutigi bolo bɛ min ala yan dɔrɔn o ye a bɛ babu kɔnɔ n'o ye tigɛ ka bɔ yen. alisa yɛrɛ lamu nana cogoya min na n'a y'a sunu rajo ala sɔn mi a tɛ yen muslim a tɛ daga silamɛ cɛ ye a balima silamɛ dɔ bɛ ka minɛn tɛrɛmɛ a kana i sen don o la ka tɛrɛmɛli t'o minɛ kelen na k'ale b'o sɔn o tɛ daga silamɛ cɛ ko kɛ donc o kɔrɔ ye o ye haramu ye silamɛ ma i ma nɔfɛ tali minɛn ka di cogo o cogo n'u bɛ ka kuma la i k'i sen bɔ a la kɔrɔ ye ka na foyi foyi bɔ a la kɔrɔ fo ka tila ɔ ni balima min y'a san a banna n'a yɛrɛ tɛ sira kan san n'a taara a y'i sɔrɔ ka kuma sisan minɛn na 没嘛意思，会不会来？ 我 在那里在那我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里我在那里Mina mina kuti kagawa kuma kagela tenggera. Okunaya harami uci jahaya okunaya na boso okseru boso kaca. Jadi mana mereka ini dan mana kita perlu tulah. Negara tak pernah jadi mata dunia. Negara tak pernah. Nak cuma nak na nak pada dua lah, nak dua lah. Pasal yang mereka aku bina tu sok. Negara tak pernah ini ni cara dan mana dua lah dapat kaca sok. Imam muda ada jalan, cuma tidak kasih di pusat semua. Ibu tu jangan aku tak pernah jangan berhati. Wajarlah kita rakana. Umar Nur mati sebelum jangan aku pernah jangan berhati di nawa tak ada apa. Nur sebelum jangan aku cerita. Ibu nak jangan sama aku pun malah cerita na. Asyik dah lah mereka tak pernah jadi ini jenuh kepala ni. Ko tani sure abila dia mohon jangan cuma cuma tani, maka diwala. Sure kela ni tani kela, ukuran bara kapal tani sure kapal dia cuma kena kapal dia diwala tu. Ubin cuma kena kapal, dong sure bila dia cuma tani. Ukuran apa nak dia ni kapal, ukuran dia diwala ni serata serata. Wahyu dari Nabi Muhammad. Ko ma tani kela sure kapal mana? Ukuran aku mana tani dia mohon. Ia macam itu sah. Ia wajar mana. Ia minat lagi jual. Ama perak apa juga na. Bukan sanggahan kerjela. Aku berada di dalam surat ini sena. Tapi nuah perak apa juga na. Ukma perak ni. Ia tani ni. Hanya mana ini tani ni beri kepada baru lagi. Tani ni beri tulen baca. Warna mana mana mana mana mana baru lagi. Ok mana yang lupa tak? Ini sambil nak berdoa anak jadi buat apa? Jadi buat masyarakat ini. Ma lam dia tak pernah tak. Syarikat jadi sudah berusaha ikan yang nama pernah. Warna ni era ini ok anak jadi dia ada. Ibarat mana nama tu warna? Ikan yang nama pernah mana? Nama pernah nama jualan tadi cara kenapa tak akhir dah dari syarikat ini mulai. Ina pamanah cara almutabal jami bin khiyari malam ya tafarata sura jalal kan ngala demi sabula sura jena kadla la kan ni wa qara amana ta do da la ko sabado abdullah bin madan mohan mohan la bin nasula ka kan ni mohan mohan na ba ta da karo ki te gani ai mana ni sabu ni kadu jera ka jiyala tina la kun do wala kadla ka jinna do ma parla ka do wala su na ka qara ni Okun awal itu orang terak beri muka nak berasa ni. Kalau ini mungkin terak beri gelar nak berasa ni. Aku mahu dia pada perasaan ini pamerik. Gelar itu bukan. Kamu tak bala. Kamu posisi mana dulu tak bala orang mana orang. Barat sekarang boleh ijarah tu. Boleh terak selama apa? Pasal aku kurangnya konstruksi terak dia. Tapi ada anak lakum. Fatuhunna ujurahunna na tuni musuhu makura jina ma akura sili saraduma uri yata sutara la kada kibi yema salaku babla ii musuhu kurusa ii musuhu kurusa jina dema jina na wakoti kati jina ma sarata wajibia ube mwanyini cha jendu ma uka jina ma yosa uri njare na ya wakati jina ma yata ya sarapara sarapara jendo kona ibaza Nama sokongan naik mohorat, bukan mohorat. Apa tu mohorat? Asin nama, abisah. Budi yang jarak. Walau ia mohorat tak bara lah, serah lah, tak bara bara bola. Ida sokongan nak dia bara, budi yang jarak. Ida tak. Anuana abisah aku sar di muslim kena na. Alat ramu serah tak tuh anak tak tuh. Ya malkiam. Mohorat bawa lah mereka dari tenggurut. Sudah dikasih. Nisbah sebanyak itu, dua kiri mera mohorat. لا يكره قرية ذلك موقع ما كنت جاي مهمي سنة موقع قرية ذلك عبارة سارة رجل آتا بي سنة قدر أبي هاتي أرسل كرسي دي كرسي دي دارا قرية ذلك دون موقع قرية ذلك أفرا قرية ذلك مهمي لأيو تاني علي على قرية لأيو تاني مهمي تاني على قرية أطلاق ولأيو تاني la ala ko kale de de kale du tayi mo won won te le du tayi ki si ni ala re ko adola ki kale la re ki ya ta ma atla o le du kiri mo ba ta ko mo ala ko kale de ni ke la re di wa ra ju ba ra ju la mo mi ya mo jo ko no mi da ko ki ni ka ba ju la ka ja ja kiri ko jo no fa kala ta ma na ko atla ko wa ju ala ko kale de de ko na ta la kata bu duk garai sai fari kata mu gora jaga da jaga ne ta ko sai ko ha ko ja kata ho duk ma kare ji tsaran kama da wa rajulun an mura mi sta ajara rajulan ka gora ta ka buga ta ke bara la ka ma ko ta ka buga ko jola ka fulla ka bara ka ta ka buga bara la fa ta ka mi mu iya ni mi na ta ka ka ta fa wa lam yu ti ya ga wa ma ta rai ba na ta Bila sebaga jadi monopoli. Dan mana bukan itu telah berapa mati. Perkenalan itu adalah mani-mani. Dabara jadi mencari nama buku dabara. Dabara jadi tak tanggiri anira sono. Kalau-kalau wakil ini mawatan sila setawa. Abtana itu sila tak akan menuju. Lima yang ini sahaja jaga cara pada lah yang ini dalam kasi kabo buku ini akan. Ayuh mahu jaga ini sangat menuju. Ayuh mahu jaga ini sangat menuju. Ayuh mahu jaga ini sangat barade tara parai ni de na bare ni sani bare ni ma ko ko la bara ni re bila ka bana de si jam na de la ka bana de ka bara ji sangre sa la awar tara ka ni bolo ko mo na bana ko ni da ka ka ni da la ko ni bare ni ka je sara ala ko ka lo ti da mo ri ko don ka mo ho ni ka bara la ka la ka ba ka ka bara ni ka mo dan cara kena bala ala kamra ke itu indra dewa dewa aja hukum nami wati bolo dara kapo ko bara ba ko konna na wa sara ya sara udan apana sawala kal bara ga sara na bara ka na tuma ga sara aja na bara la aka kalo ke ni bolo ida bara la ka sawana bara ka na ga sara na wal ma dana dana le tabala ay bara ka bada kara maso adana turu dela aga kara maso ala kamra je kuche arsa ko kon man kene wo arsa je ku ya o min dat la ci taw dat la ci taw arsa man je na o aman na agona ne do wi za aman kene na waqti na ko da ya ka ko ba ke na waqti na to mali mo ko ta ka ke ya ra ka da o da ni ta ni la ha ama na ra ta na ti la ba ta na la o ila mo ko ti mo ti mo na ni la ka ba su ra ma a te bulu mo ra mo na a te bulu mo la o a be na ma ke ni o bo ani asana na na ke kirema da ni ko sani ni kuma kan ma ba wala da nawo ara ko kale ne ni kire ni ba kala ka ba ta ba da wala ke ru ja de mo go go ta al sab man ne go to da ba to siradi ayati aw ishar ولا وإذا يكون هذا الذي تعالى يريد أو يريد شارع في الرابع آدة أو بعير شارع أو خبر بئر أو بئر ونار kuma jura ne ka kana gurin da mun tsara da nan da mu wurin ji da ce ka wada plaza mun tsara da nan mun wani ne ta kuma kuma na wata guru da ka fara mun tsara da nan e ka mun yi ne da jami'in da mu wurin sa da ina ko shi da shiradi a dikin kuda jami'in ma jami'ula idan mun mu yayi mun ne mun yi lalle no ma da kuma na hada fara e ka yi da Ukmani mohon yang ini menarik. Lu nak mana? Bila lu yang macam apa? Aji mohon mereka lu kena lagi dah lepas itu. Betul tak tu mohon? Apa nusa dunia? Ukmani ada yang tengah ini mana? Macam mana lepas itu betul tu mau? Ibu mohon nama itu dah orang baca. Ibu kalau punya anak, kalau nak, ni mana dia wawasan? Anak macam ni, dia wawasan. ne da ya fi da bisiri kuna kaga tere ki kosa ta kama hada na sara min alama ko ko shi hada ni na ka nan ko te nan da fara ko ma ta ba ka sara aw inde na ko te ko kile ni de na ni ya ko sha da ka ka tere ni ko ni kile ni aw ni a ji da ka ta aga ka bla na ba ta ka wa ki ko aga tere ni ka so wa ta ni o de ni tuma ni وَإِنَّ لَا أَصِلِ نِسْرِ عَلَيْهِ أَجْنَا وَاتِنَا قَلُوا كِلِي مُسْتَدْيَانَا نَوْا لَا جَيَةِ الْتَانْدُ لُكَيْ كَفْرَكَ بَرَبْ لَهُ وَلَا رِسْرِ جَيَةِ أُثْمَنَا أَغَا سَرَاتِ لَنْ سَيْفَنَا بِجَامَ وَغَاتِ جُلُكَ لِنَا سَرَاتُ وَبِلَا جِدِنْكَ سَرَاتَ فَلَا مِجَامَ وَنَارِ مَسِيْكُ جَلَيْهَا هَذَا مِنَا هُوَ سَرَاتِ دِيَامَ kamo ba su ta lawan jira ka da kuma o dai kulawo ka sai mu ka ba ku sai mu da baraka ne ai ka ga mun yi ka tsaka don ta nai ka ga kali ne ka tsaka don ta nai nan ne wannan o dai kulawo alai ne na ko da ran ki bara jira ne kire ni aha yima ya kunu ko sai mai da kare la ko da kare la ni ya haram ko da haram ne ala don sai mu duniya ha sai mu dure ha ne ni mo ya ga wo ko ni ga ko ta kana ko ni ga wo ko ta ta ina ko ya ko ya harami e ma na ko ni ko bara bara ba ta la ma da ni ya ko ya harami a te de ga wo ko ko na ra ni ta ta e do do nai wo la ko ani ti re ko ta ni wana ni ni ti re harami na wo ni wana ba le ni ni harami ya ko ya harami la ni ta ra ko ni ta ra ko ni na tigi laura bɛ bɔ a kan n'a tɛ sutura bɔn silamɛ mɔgɔ na olu kala o i b'a dɔn ka fɔ a tigi ta jumɛnya de kɛ na o ye mun ta ni ta o na ni su i bɛ ka tigi dɛmɛ jogo juguya la tiɲɛ na i b'o to yen nɔ i t'o kala o. bɔn anw fɛ yan nɔ fini cɛ cɛ jugu ninnu hali n'a sɔrɔ. dɔw bɛ se ka gurusi de o b'a duuru ka du cɛ ɲɛkɔrɔ so kɔnɔ mɛ e t'ale ani gurusi yɛrɛ ma se ma e t'a dɔn ko gurusi donna don a n'u ma s'i ma mɛ bon dɔw n'o ɲɔgɔnnaw don an n'u fɛ yan nɔ jamanaden fanba minnu tun bɛ cɛnni na a 99% bɛɛ minnu b'a dɔn cɛnni kɛla ye wa min yɛrɛ a tugunna a dɛmɛ a fana e b'o ka lahalaya fana dɔn donc o de bɛ pɛrɛmɛtɛ n'i y'a dɔn ka fɔ ni mɔgɔ su de mɔgɔ n'a kala ka daminɛ. mais o aya jiginna tumana min na sawatɔ dɔ a ko masudu lansari a kɛra ala kira de ma ko ala ko an ka seli bi an b'a kɛ cogo di a nana ta de ala ko an ka seli k'i kan seli bi kɛ cogo di bi o yɔrɔ nina kira ma jaabi o parce que o b'a la k'a fɔ ko seli tɛ kunfɛ ko ye hali ala kira yɛrɛ ma di a bɛ musulmi kɔnɔ a ma sɔn ka kɛ ala kira ma jaabi fo tuma min na wari nana k'a kɛ cogo fɔ a sɔnna k'a jaabi. Oh, kun ni ala kira ma bila yɛrɛ ma ayi ma bila yɛrɛ ma cogo di i bɛ arabukan mɛn ni ala kira ye o kuma te yen e ye sanu kelen jumɛn de sanu la ko saba de y'a bila yɛrɛ sanu kelen fɔ dɔrɔn saba de y'o bila yɛrɛ ɔ n'o tɛ e jɛ de k'e b'a bila yɛrɛ ka da kun jumɛn na n'a tun kan ka bila kira de tun b'a bila fɔlɔ cɛ y'a ɲininka dɔrɔn a tun bɛ dɔ bila ka d'a ma oubien kɛmɛ walima n'a tun bɛ se ka bila saba de tun b'a bila saba tun ka feere dalen tɛ yen. min ka fisa bɛɛ ala kira ma seli dilan ale kɔfɛ min ka fisa bɛɛ saba olu ma seli dilan e b'a dilan k'e jɛlen o kɔni fo kɔni fu de tɛ foyi sɔrɔ o la fo n'a kɛra jumɛn ye parce que o ye ka mɔgɔw gɛn de ka bɔ ala kira ka sunan na ka mɔgɔw bila fɛn na min t'ala kira ka sunan ye i bɛ jumɛn sɔrɔ baraji tɛ dɛ i bɛ jumɛn sɔrɔ fɛn na. ɔ kɔni ne jiginna min na o k'a kuma denw yɛrɛ dɔrɔn n'a ma fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ cɛ a k'a fɔ kuma jina ne baba kuma din da rafa na kuma kuma kuma da lalle da ko kuma da ko kuma ma ta tsara ta ka ji wawo chugo ta lawo atinya wo kace ni ne ka go go tinya na ata mu go la kene ma ni tinya re ayo de do ale ma sa ma tan ni wa ti ni awon ni tinya ne ma na da an na ni tinya ta sa atinya ba ka kuma tan ni la san wa ta ni gara ni san ta ko ta ma bi ulut musali ni ma ofu de ya ale ka na do na na de ni ba de ko tan ni do lana ta wa ko ba ne islama do o wurde to wati ni tan ta ai ta mu ba ta ta kuma ku ga fara kuma ta ko ba to ko ba ta ta tani targa ko na faru abuwa da targa ku ba mai to wa da targa ku mai to ko na targa ku mai ko ma targa ku ni ne ne Allah ji na ko ne lege do islama ta da mun ba kala da kala ka suna ka kira do na ko ka targa ka ka ko ba ko ba ta ku ta ku na ko ta ka ni targa ko na mun ko targa da mun ji ne ate da ne haramu ne da amma jele ne ko ma tibe ni ko ne ga barau ate da ka haramu ne Allah ka dora ya Allah Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka dora ya Allah ka d